sessizim ne kadar üstsen de beni. Ağzımı açmayamam, gözüm kesmiyor. Vurduğun zincirden çözsen de beni. Vurduğun zincirden çözsen de beni. Bırakıp kaçmayamam, gözüm kesmiyor. Bırakıp kaçmayamam, gözüm kesmiyor. Ne olur git deme, kalbimi kır da. Meleğen gönlümü kaptırma kurda. Sıratı geçecek imanım var da. Aşkından geçmeye gözüm kesmiyor. Aşkından geçmeye gözüm kesmiyor. Geçmeye gözüm kesmiyor.